Hogyan érte el az emberiség tudásának mai szintjét? Milyen kísérletek, megfigyelések vezettek egy-egy felfedezéshez? A vízenergia, a gravitáció, a mélytengeri kutatások vagy a káosz elmélet kezdetben mind egy-egy bizonytalan feltevésen alapultak. Hogy jutottak el a tudósok kutatásokon és elemzéseken át a gyakorlatban is alkalmazható megoldásokig? Ötlet, kutatás, alkalmazás. A Spektrum holnapi műsorán.